Nejde o fór, ujistila ho, ale o docela vážně míněnou nabídku. Jste přece vdovec, že ano? To jo. To jsem, přikyvoval. Ženu jsem pochoval před 15 lety. A já jsem zase svobodná. Nic nebrání tomu, abychom spolu bok po boku vykročili na radnici. Ale jak byste k tomu přišla? Vyhrkl. Vy jste mladá, krásná a bohatá. Já jsem starý, ošklivej a na vkladní knížce nemám ani na funus. To přece nejde vůbec dohromady. 24. Děda se mýlil. Dohromady to šlo docela dobře a když Linda vyjevila starci svůj perfektně promyšlený plán, nestačil ani lapat po dechu. Nicméně podstatu věci posléze pochopil. Takže by to vlastně byla taková rafinovaná finta na úřady, konstatoval. Vy byste provozovala živnost a já bych na to nalepil firmu. Linda se poněkud zasmušila. Takhle vulgárně bych to neviděla. Řekla téměř káravě. Šlo by prostě o dobrovolné a věřím, že i příjemné, soužití dvou lidí, kteří mají v mnoha směrech společné zájmy. V každém případě se můžeme báječně doplňovat. Podívejte, pane Truneček, vyvedete velice politováníhodný způsob života. Jste prakticky bez bytu, družka se vás zřekla a příbuzní vám radí, abyste šel do domova důchodců. Váš příjem je malý, slabý slovo, zahučel děda, ale co s tím mám dělat? No vidíte. Pravila. Já mám zase zcela jiné problémy. Provozuji nejstarší řemeslo, jakému se kdy ženy věnovaly a které nezmizí, dokud bude vynášet víc než klepání na stroji, prodej ponožek nebo píchání injekcí. Nestěžuji si, životní úroveň mám, jak vidíte, vysokou. To jo, souhlasil děda. Ale je vám přáno, jste hodná ženská. Právě, že mi přáno není. Oponovala. Stále mi někdo mává před nosem paragrafem o příživnictví. Ti nemravové mě nutí, abych byla zaměstnána. To je přece absurdní. Mé povolání je náročné na čas i na fyzické síly. Musím se dobře vyspat, spoustu hodin spotřebuje také osobní hygiena plus líčení a tak dále, což pak je možné, abych se vláčela ještě někam do fabriky. Absolutně vyloučeno. Přikývl horlivě děda. Už proto, že to, co děláte, není obyčejný povolání, ale přímo poslání. S těmi záskoky baby Fikejzové zřejmě dlouho nevydržím, pokračovala Linda a taky se nechci věčně handrkovat z úřady. Potřebuji klid a pohodu. Nejlepší a nejschůdnější cesta k tomu cíli je, když se vdám a stanu se ženou v domácnosti. To není, pokud jsem zjistila, nic protizákonného. Taky si myslím, řekl děda chápavě. To by všichni závistivci ostrouhali kolečka. Proto potřebuji vhodného manžela, usmála se a vybrala jsem si vás. Jste příjemný, milý, ušlechtilý a inteligentní člověk, který měl v životě spoustu smůly, což se dá nyní lehce napravit. Já už se o vás postarám. Obléknu si vás, že budete vypadat jako ze škatulky. Budete pánem svého vlastního času a pokud se týče vašeho důchodu, můžete ho pro mne za mne celý promlsat. Pánové! Vydechl děda. Což pak je něco takovýho vůbec možný? Jak by ne? Řekla sladce. Vydělám dost pro nás oba a hravě vás uživím. Budete se u mne mít jako v bavlnce. Tak co, berete to? Děda přemýšlel, div mu nepraskla hlava. No jo, vysoukal ze sebe nakonec rozpačitě. Ono manželství nejsou, ale jen tyhle finanční záležitosti. Ne, že by se mi váš návrh nezamlouval, ale přece jen. Tak se přece vymáčkněte. Vybízela ho. Podívejte, slečno Lindo, ošíval se, já nejsem žádnej sexuální maniak. Když jsem byl na hromádce s bábou Tyrpeklovou, tak jsem se jí nedotkl ani prstem. Dokonce mě to ani nenapadlo. Ale tohle je něco docela jinýho. Jak jsem starý, plesnivěj dědek, při pohledu na vás mám spoustu hříšných myšlenek. Až se za to stydím. Není zač se stydět, děla vlídně. Takové tužby jsou docela přirozené i u mužů mnohem starších. Jenomže bývají zřídka kdy naplněny. Rozvíjel děda podstatu problému. Málo který dědek dospěje k nějakému uspokojení. Ale konec konců sejde z očí, sejde z mysli. Stařec si sedne někam do kouta a dá si místo holky viržinko nebo větrník se šlehačkou a taky je mu dobře. Ale jak by to bylo s náma? To není jen tak být v jednom bytě s takovou krasavicí, jako jste vy. Z toho by mohlo pro jednoho vzejít pěkný utrpení. Neurotický stavy, bolesti hlavy a kdo ví co ještě. Vy nejste ženská, vy jste dráždidlo. Linda to vzala jako lichotku. Jestli vám dobře rozumím, přerušila ho, jde vám o to, zda budu vůči vám plnit své manželské povinnosti. Přesně o to, souhlasil a to se vším, co k tomu patří. Docela vážně přikývla. I na to budete mít právo, řekla. Mně jde hlavně o to, že mi umožníte, abych si jinak žila zcela podle svých představ a nikdo mě už kvůli tomu neobtěžoval. V tom případě to beru. Rozjasnil děda vrásčitou tvář. Je to hanba hanboucí, ale jestli necuknete. Necuknu, Vendo, slíbila. Lindo, rozkašlal se. Tohle je přece má životní šance. Šance jako hrom. Moje taky, Venoušku, zabušila mu na hřbet. Uvidíš, že svého rozhodnutí nebudeš litovat. 25. Linda Vršťálová probírala dědovu garderobu a byla s ní zjevně nespokojena. Většinu ošuntělých svršků odkládala stranou mezi nepoužitelné a sepisovala, co všechno bude třeba dokoupit. Především si pořídíš společenský oděv, rozhodla nakonec, a v tom se se mnou oženíš. Chci, aby to bylo co nejdřív, a tak se musíme spokojit s dobrou konfekcí. Naštěstí máš poměrně souměrnou postavu. Jak to, poměrně? Málem se urazil děda. Jsem chudej jako kostelní myš, ale se svou postavou bych mohl jít na výstavu. Nemám ani 10 deka sádla navíc, přestože mám rád sladký. Přesto je třeba zvýraznit postavu pěkným oblekem, vysvětlila mu. Jako můj manžel musíš o sebe dbát, v tom se nám nemůžeš spolehnout. Slíbil děda sebevědomě. Protože já jsem vždycky šel s módou. Až na ty poslední chvíle, kdy mě nelítostný osud odsunul na vedlejší kolej. Předtím to bylo něco docela jinýho. Věřila bys tomu, že jsem byl v mládí potápka. To už ti asi teď nic neříká, ale tenkrát potápky něco znamenaly. To bylo takový módní hnutí zhejralý zlatý mládeže a já můžu hrdě prohlásit, že jsem budil veřejný pohoršení jako málo kdo. Když jsem byl požádat o ruku svý budoucí ženy, tak mě její tatík hnal ze dveří bejkovcem. Takovej odpor jsem vzbuzoval v lidech nedotčených moderní kulturou. Po svatbě jsem se samozřejmě usadil, ale oblečení jsem nezanedbával. Má žena se za mne nikdy nemusela stydět. Chátrat jsem začal teprve jako odstrkovaný vdovec s malým důchodem. Říká se o mně, že jsem se v životě nikdy nepřetrh, ale to není pravda. Já jsem akorát měl rád volnost. Hrál jsem karty o peníze, posluhoval u kolotoče, dělal vrátnýho a prodával kytky před hřbitovem. Jednu dobu jsem vystačil z toho, že jsem pávům z okrasných zahrad vytrhával ze zadku péra a prodával je dámám do klobouků. Život se mnou zkrátka smejkal hned tak a hned zase onak. Nestěžuju si, protlouk jsem to s veselou myslí. Až v důchodu mi to začalo trochu haprovat, ale o tom ti už přece nemusím vykládat. Neboj se, řekla Linda, po mém boku se zase dostaneš do formy. Ale svatba musí být co nejdřív. Moje řeč. Štěstí se nemá nikdy odkládat. Těšíš se, to víš, že jo. Starej melichar puk nezávistí. To je ten, co plete pometla. Při této představě se děda rozhyhněl a nebyl k utišení. Už se viděl jako ženich a překypoval optimismem. Svou velkou šanci hodlal proměnit beze zbytku a bez zbytečných zábran. Všechny jeho dosavadní problémy zmizely jako mávnutím kouzelného proutku. Bába Tyrpeklová, Melichar, Mařatka, Doliňák, ti všichni se najednou změnili v nicky, jimiž není třeba se vážně zabývat a na které je zbytečné brát ohled. Truneček cítil, že znovu vstupuje na jeviště života a tentokrát v žádné podřadné roli. 26. V městě vstupovalo do manželského svazku přibližně stejně lidí jako kdekoliv jinde v republice, málo který snatek však upoutal na sebe větší pozornost než právě připravované spojení Lindy Vršťálové s Václavem Trunečkem starším. Jen několik málo apatických jedinců odbylo zprávu o nevídané události lhostejným pokrčením ramen. Mezi tyto jedince v žádném případě nepatřila bába Tyrpeklová. Ačkoliv se jí to vlastně už vůbec netýkalo, měla náhle pocit, že bude sňatkem podvodně připravena o svůj majetek. Okamžitě se rozběhla k Trunečkovům a zabušila na dveře s takovou razancí, že všechny děti, kromě jednoho, začaly strachem plakat. To jediné, které se nevyděsilo, nebylo doma. Už jste to slyšeli. Zaječela Tyrpeklová a popadla mladého Trunečka za klopisaka. Co s tím budete dělat? Jak tu strašlivou ostudu chcete vůbec přežít? Já si nohu za krk nedám, odvětil poměrně klidně Truneček, protože mne už nic nemůže překvapit. Dědek dal zkrátka všem svým výstřednostem korunu a já mu v tom nemůžu nijak zabránit. Je to smutný, ale je to fakt. No tohle. Zavřeštěla bába. Dík, vy snad vůbec nechápete, co se děje. Ostuda se valí nejen na vás, ale i na mne. Bude se říkat, že ode mne utekl k hetéře a vy jste mu nepodali pomocnou ruku. Což je ovšem pravda, přikývl syn. A vlastně je dobře, že je táta zaopatřenej. Dožije aspoň stáří v klidu a pohodě. Hlavně ve smrtelným hříchu, prohlásila téměř slavnostně Tyrpeklová, které je mimo to ještě v příkrým rozporu se socialistickou morálkou. V tomhle ho přece nemůžeme jen tak nechat. Je to lenoch a budiš k ničemu, ale je přece jen třeba mít s ním soucit. Ten jste měla mít, když u vás bydlel. Vyčetl jí Truneček mladší. Proč jste ho stále vyhazovala? Protože zlobil. Huhlala bába. A taky byl málo příčinlivej. Chtěla jsem ho svou přísností vychovat a přimět ho, aby se polepšil. Byl by z něj býval řádnej občan naší socialistické společnosti. To se vám tedy povedlo. Pochválil ji. Zahnala jste toho chudáka do úzkých a tím i do náruče mravně narušené ženy. Co se nás týče, jsme v tomto případě absolutně bez viny. Nás nemůže nikdo nařknout z nedostatku péče. Dělali jsme, co jsme mohli, jen se z toho nevykrucujte. Hudrovala Tyrpeklová. Kdybyste byl opravdu uznalej, musel byste přijmout svůj díl viny. Já jsem ho vyhodila, to je pravda. Starý, uvážlivý člověk nesežere přece půl cukrárny. Ale vy jste mu v tomto důležitým okamžiku vůbec nepomohli. Nepodali jste mu ruku, po který se tak zoufale natahoval jako ten nebohej utopenec, co se pokoušel chytit stébla slámy. Kdybyste ho byla nevykopla, nemusel se po ničem natahovat. Odsekl Truneček. Já jsem ho vykopla pouze podmínečně. Doufala jsem, že za něho zase přijdete orodovat. Kdybyste se přikolíbali se štrůdlem a flaškou ajer koňaku, tak bych se nakonec dala přemluvit. Já jsem uznalá ženská, která nechce mít někoho na svědomí. To ovšem říkáte až teď, když už je pozdě. Proč by mělo být pozdě? Divila se bába. Vždyť ten chudák se tak hříšné rozhodl jen proto, že neměl, kam by hlavu složil. Ta flundra, s kterou je nucen se oženit, se mu určitě hnusí. Když za ním zajdete a řeknete mu, že u mne je kanape volný. A proč mu to neřeknete sama? Protože by to vypadalo, jakože dolejzám a to já nemám přece zapotřebí. Povězte mu, ať mi koupí nějakej ten dáreček, najde si vhodný zaměstnání. Truneček mladší chvíli uvažoval a posléze přikývl. Dobrá, paní Tyrpeklová, řekl, seznámím tátu s vašimi podmínkami. Ale měla byste vědět, že si od té akce moc neslibuju. 27. Synův odhad byl zcela přesný. Děda, vymydlený a vyšvihnutý v novém oděvu, nechtěl o nějakém vyjednávání ani slyšet. Baba Tyrpeklová, pravil, to je má temná minulost. Propast, do který už do konce života nespadnu, i kdyby mne tam strkalo celé město. Tuhle dámu jsem definitivně odepsal a kdo o ní přede mnou promluví, je můj úhlavní nepřítel. Jasný, jasný. Děl syn celkem chápavě. Neřítíš se ale náhodou do propasti ještě mnohem horší, než byla ta, s který ses s takovým úsilím vyhrabal. Když někdo spadne až na dno macochy, tak už mu nikdo nepomůže. Já o žádný propasti nevím, šklebil se děda. To, co vidím, se podobá spíš rajský zahradě, žiju si jako v bavlnce a jsem rozhodnut v tom pokračovat třeba 20 let. Jestli si to příliš neidealizuješ. Zapochyboval skeptický potomek. Spojení, k němuž se tak intenzivně připravuješ, není zase tak příliš perspektivní. Proč by nebylo perspektivní? Podivil se otec. Můj zdravotní stav je velice dobrý a doktoři tvrdí, že se bez nesnází můžu dožít 90. Pokud k tomu ovšem budu mít optimální podmínky. Musím dodržovat určitou životosprávu, hodně spát a hlavně nepracovat. Vést zahálčivej život, řekl syn, to bylo vždycky tvoje. A to se mi také dokonale splní až teď, po Lindině boku, vpadl mu do řeči děda, protože dříve pro mne nikdo neměl ani špetku pochopení. Všichni se jen tetelili rozkoší, když jsem trpěl a huntoval si tělo. A tomu je teď, můj milý synáčku, definitivně konec. Šmitec a bašta, rozumíš? Teď už ani nepřiložím lopatku do kamen. Už jen proto, že Linda má ústřední topení. A to si seš tak jistý, že tě bude pořád takhle rozmazlovat. Nejen to. Triumfoval kmet radostně. Navíc mne bude šatit a živit. To máme přesně dojednaný. A spoustu jiných věcí, který nejsem povinen ti tady vykládat. No dobrá, řekl syn, ale co tvá pověst? To ti nevadí, že se o tobě bude mluvit jako o pasákovi. Děda se už klíbl. Špatně se o mně mluvilo skoro pořád, pokrčil rameny. Nikdy jsem o sobě neslyšel nic dobrýho. I od tebe jsem vyslechl mnoho drsných slov, když jsem se dopustil toho otřesného zločinu v cukrárně. To přece nemůžeš vůbec srovnávat. Oponoval Truneček mladší. Když si zbaštil větrníky se šlehačkou, podlehl si své vrozené mlsnosti a spáchal tak jednorázový přestupek, na který by se bylo rychle zapomnělo. Ale k čemu se chystáš nyní? K trvalému soužití s mladou dívkou nevalné pověsti. nebo taky znamenité pověsti, podle toho, kdo ji hodnotí a z jakýho zorného úhlu. Zvedl ukazovák děda. Podle mnoha na slovo vzatejch a renomovaných odborníků je Linda Vršťálová formát. Táto, pokoušel se potomek o bodrý a srdečný tón, já ti přece přeju jenom to nejlepší. Ale tenhle krok by sis měl ještě dobře rozmyslit. Nemám si co rozmýšlet, usmíval se sebevědomě děda. Podívej, co jsem byl ubohej, ušlápnutej důchodce, který ho nestydatě vykořisťovala obézní bába s nohama do X. Když mě vyhodila, neměl jsem se kam vrtnout, protože vlastní rodina přede mnou zavřela dveře. No a teď konečně budu, ať se vám to líbí, nebo ne, svým vlastním pánem. Ale za jakou cenu? Káral ho syn. Vyškrtneš se ze seznamu slušných lidí. Za to však budu chránit čest padlý dívky. Triumfoval děda. Neboť, čím byla Linda Vršťálová, než mne poznala. Nezavírejme oči před fakty a přiznejme si na rovinu, že štětkou. Dokonce jí hrozil trest vězení pro příživnictví. To všechno se teď ale změní, bude z ní mladá paní, žena v domácnosti a snaživá a šetrná hospodyňka, která hravě vystačí s manželovým nevelkým důchodem. Je samozřejmé, že by se ráda zapojila do pracovního procesu, to však, bohužel, nebude možné. Jsem starý a nemocný člověk, o něhož je třeba obětavě pečovat. Správně by měli o Lindě jako dobré samaritánce natočit výchovný pořad pro televizi. Na stará kolena se z tebe stal odporný cynik, konstatoval syn. Nevadí ti ani to, že podle tvého chování budou lidi posuzovat celou rodinu. Ještě na tvé pravnuky si budou lidi ukazovat prstem. A kdybych šel do sebe, co bys udělal ty? Řekl děda. Smiloval by ses nad opuštěným kmetem a přijal bys ho pod rodinnou střechu. Proč já? Zděsil se potomek. Víš přece, jak jsme tam všichni namačkaní. Ale paní Tyrpeklová říkala, ta dáma již neexistuje, uzavřel děda debatu stroze. Alespoň ne pro mne. Já teď vidím soumrak svýho života v těch nejrůžovějších barvách a odporný kanape madam Tyrpeklový v něm nemá ani kousek místa. Doba u ní strávená je pro mne jen močálem plným rašeliny, v němž jsem se jednou topil, když jsem hledal houby na blatech. 28. Strážmistr Dalibor Kubáta to také neměl lehké, neboť jeho žena Miluše se patřičně rozhořčila. S tím snad musíte něco udělat. Zlobila se. Přece nemůžete jen tak nečinně přihlížet takové morální spoušti. Svatba není morální spoušť, řekl manžel. Takováhle svatba ano. Tvrdila. A vaší povinností je tomu zabránit. Uvažuj hlavou. Poradil jí Dalibor. Jsou oba svobodní občané. Jsou. Jsou rozdílného pohlaví. Nepochybně. Jsou plnoletí. Nesporně. Existují nějaké zákonné překážky, které by bránily uzavření sňatku. Neexistují. Ona je děvka a on je senilní a nesvéprávný dědek. Svobodná děvka se může provdat. To jí nelze zakázat. A senilita není žádný zločin. Taky nesvéprávnost by bylo nutné nejdříve prokázat. Taky prokažte, to není naše starost. Já se s tebe zblázním. Zapištěla. Kdybych já byla příslušnicí, tak bych ti ukázala, jak se bojuje s nepravostí. Proč toho dětka nezavřete? Není k tomu důvod. Jak to, že ne? Odcizil a zbaštil plno větrníků se šlehačkou. Nešlo o trestný čin, ale o pouhý přestupek. Způsobená škoda byla nepatrná. A co ten cement? Cement. Ukradli přece cement na stavbě, kterou měl hlídat. Říká se, že byl se zloději spolčen. Kdo to říká? Lidi. To není podklad k obvinění občana. My potřebujeme fakta a hlavně svědky. Takže ho nezavřete. Pro tohle zřejmě ne. A co si tedy posvítit na ni? Navrhovala vzrušeně. Což pak to není příživnice. To nepopírám. Tak zamří, že sní. A rychle. Dalibor Kubáta zavrtěl hlavou. Prozatím bychom jí mohli dokázat jen to, že některé směny nechala za sebe pracovat jinou osobu. Některé směny. Všechny. Můžeš mít pravdu, ale dřevona i lesní správa by se takovému obvinění bránili. Nemohou připustit, že nemají žádný trvalý přehled o tom, kdo vlastně u nich pracuje. To znamená, že by tu couru kryli. Zřejmě, to je neskutečné. Zuřila Miluše. Ale já vím, co zatím vězí, mne neoblafneš. Všichni mužští té holce fandí. Ty taky. No dovol, nedovolím. Víš, co prohlásil vedoucí samoobsluhy v Dolek? Že za renesance byl v našem starobylém městě nevěstinec a nejméně dvě krčmy s dámskou obsluhou. Takže činnost té Vršťálové se zřejmě považuje za udržování dávné tradice a my bychom měli snad dokonce být pyšni na to, že máme svou profesionální štětku. No a co? Mám zatknout vedoucího samoobsluhy. Citovala jsem ho proto, abych tak demonstrovala váš mužský přístup k takovým věcem. Říkej si, co chceš, ale mně je jasná i vaše taktika. Chcete ji krýt tak dlouho, dokud se neprovdá a nebude zcela v bezpečí. 29. Miluše se do značné míry mýlila. Muži nebyli ve svých názorech zdaleka tak jednotní, jak se domnívala. Sňatek Lindy Vršťálové s dědou Trunečkem schvalovali jen někteří. Například řezník Kočvara. Mně se tohle řešení moc líbí, pochvaloval si, protože povyrostu ve svých vlastních očích. Taky jsem občas za Lindou zaběhl, moc často to nebylo, protože ta holka má nekřesťanský ceny. V jistých okamžicích mě to však dost deprimovalo. Pro zdravýho, silnýho chlapa, který je pořád ve formě, je do jistý míry ponižující, když musí jít za prostitutkou. I když je to taková fešanda, jako je naše Linda. Ale teď to bude všechno jiný. Když půjdu zavdanou paničkou, tak to psychicky neodnesu a nebudu mít žádný mindráky. Takhle půjde o běžnej nešvar naší doby, který se všeobecně trpí. Důchodce Melichar měl ovšem podstatně odlišné názory. Na světě není vůbec spravedlnost. Hartusil popuzeně. Já jsem pracovitej, přičinlivej člověk, což mi nikdo neupře. Mohl bych se taky klidně povalovat a vysedávat po hospodách, ale nedělám to. Pletu pometla, košíky a před Velikonocemi i pomlásky. Když jsem řezal vrbový proutí, spadl jsem do potoka a nastydl tak, že jsem z toho mohl mít smrt. A jaká je má odměna? Řekněme si rovnou, že žádná. Alespoň ne na tyhle zemi. A podívejme se na Vénu Trunečka. Co ho znám, je to lenoch a levák k pohledání. Jak vidí práci, tak uhne a obě ruce má levý. Důchod má malej a stejně mu ho dali jen z milosti. Kdyby měl brát důchod podle svých zásluh, tak by musel ještě doplácet. No a podívejme se, místo aby po těch ostudách, co už tady napáchal, skočil v zoufalství do řeky, nebo se pověsil na jabloni, klidně se na starý kolena ještě ožení. A s jakou mladicí? I když je to rajda, je mladá a hezká. Na takovou by Truneček neměl mít nárok. Já se tady netroufám ohlídnout ani za 40letou a on si bude užívat s takovou dorostenkou. To by se mu mělo zatrhnout. Celý život se jen flákal a tak by se mu měly odepřít veškerý radovánky. Ani učitel Mašláň nebyl přípravou nerovného sňatku nijak nadšen. Často o tom hovořil s kolegy ve zborovně a dával všem najevo, jak velice ho tato událost hněte. Truneček není můj žák, říkal, a tudíž za jeho ukvapené činy necítím žádnou odpovědnost. Ale ta Vršťálová. Zklamala mě víc než podnikavý žák Papánek, který sfalšoval tiket sportky a byl za to spravedlivě potrestán. U Papánka mě to nepřekvapilo, poněvadž již v 6. třídě falšoval podpis svého otce v žákovské knížce. Jednáním Vršťálové jsem svrchovaně zarmoucen. Tato nadaná dívka jednou neblaze skončí a bude to veliká škoda, protože patřila k mým nejlepším recitátorům. Když si vzpomenu, jak procítěně přednášela Erbenovu polednici, je mi jejího morálního pádu opravdu líto. Linda Vršťálová měla ovšem v těchto pohnutých dnech již docela jiné starosti než přednes polednice. Připravovala vlastní svatbu a to, jak každá ctižádostivá žena potvrdí, není žádná maličkost. 30. Děda Truneček se na budoucí život upřímně těšil, ale to bylo jediné, čeho byl schopen. S jeho iniciativou se v žádném případě nedalo počítat. Linda si uvědomovala, že jakákoliv jeho účast na přípravách velkého dne by mohla končit nenapravitelnou katastrofou. Proto učinila to, co bylo v dané situaci nejmoudřejší. Zásobila dědu dorty se šlehačkou a všechno, co se mělo odehrát, připravovala sama. To ovšem se jejího snoubence ani v nejmenším nedotklo. Děda se v takových případech nikdy neurazil. Měl už takovou šťastnou povahu. Přišel pouze s jedním jediným návrhem a ani ten se mu nepodařilo prosadit. Napadlo ho totiž, že by mu na svatbě mohl svědčit starý Melichar. Ten však vyskočil od pometel, jako by ho uštkla zmije. Ty starej hambáři! Vykřikl uraženě. Když už v sobě nemáš ani špetku studu, tak do svých nekalejch záměrů aspoň nezatahuj poctivý a slušný lidi. Já jsem chodil na náboženství a při běžmování jsem dostal od tatínka stříbrný hodinky. Jen se nedělej, Melichare, bránil se děda. Víš dobře, že seš slušnej jen odsaď až pocaď. Kdo to vyprávěl necudný vtipy, když jsme se vraceli z pohřbu krejčího Fatinky? Melichar se poněkud zarazil, ale potom znovu vybuchl. Nepleť sem, Venco, dvě rozdílné věci. Zlobil se. Vyprávění vtipů je jedna věc a provádění pobuřujících, mravně závadných činů je věc druhá. S tím na mne nechoď. Jdi domů a dej si moc velký pozor, ať tě pán Bůh nebo SNB nepotrestá. Ono se chodí tak dlouho se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Tak ty mi to tedy neodsvědčíš. Ani za milion.